övriga ekonomibyggnader. På baksidan av ladugårdslängan finns ett antal ytterligare byggnader bevarade. En gårdsmedja och en ryabyggnad för torkning och tröskning samt ett härbre för malning av mjöl och förvaring av matvaror. Det här kostar ju pengar att driva sånt här. Han donerade då en viss summa pengar för ett, jag tror det var 5 år framåt som han donerade så mycket pengar skulle gå till Längesgården för drift och underhåll. Men längre fram så tog då stiftelsens styrelse då, man måste göra något annat, man måste ju då få in pengar på annat håll, och det var dels genom kommunen och så dels genom länsstyrelsen då, indirekt genom Riksantikvarieämbetet. Och det har väl fungerat ganska bra det, får man väl säga. Men efter tiden som går så kräver det mer och mer underhåll sånt här, och det blir ganska kostsamt. Men det har gått bra faktiskt, det måste man säga. Med tanke på det är stora byta tak, ommålningar och det ena med det andra. Det är de stora tunga bitarna, men det har faktiskt fungerat bra. Nedanför ekonomibyggnaderna ligger ytterligare en liten gårdsbyggnad och en smedja. Detta är egentligen inte en del av Englundsgården utan den tillflyttade Kamlungegården tillsammans med en nästan unik gällbjutarsmedja.